สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่299เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่74เช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องโลกที่เต็มไปด้วยความบาปโลกแห่งธรรมชาติตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปโลกแห่งความรู้ก็ตกอยู่ในอำนาจของความบาปเช่นเดียวกันครับโลกแห่งอารมณ์ก็ตกอยู่ในความบาปเช่นเดียวกันความรักของเราก็เลยผิดเพี้ยนไปเรามีความเศร้าโศกเรามีความกังวลเรามีความกระวนกระวายเรามีความเป็นห่วงนี่คือความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรักของเราก็ผิดเพี้ยนไปครับความไว้วางใจของเราก็อาจจะถูกทรยศได้ความรักของคนก็มีอคติคนรวยก็เหยียบย่ำคนจนคนจนก็แสวงหาการล้มล้างคนรวยสถาบันจิตเวชนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความวิปริตโลกฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันครับตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดทึบของความบาปมนุษย์นั้นก็ตายนะครับหมายความว่าจิตวิญญาณของเขานั้นแยกจากพระเจ้าโลกนี้เป็นโลกแห่งความผิดบาปซาตานก็ยังคอยโจมตีเราอย่างไม่หยุดหย่อนครับเพราะว่าซาตานนั้นได้รับมอบอำนาจจากพระเจ้าว่าให้มันเป็นเจ้าโลกมันจะเป็นเจ้าโลกอยู่เพียงชั่วคราวหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาปกครองโลกนี้มารซาตานก็จะถูกผูกมัดไว้แล้วก็ในที่สุดมารซาตานก็จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟพร้อมกับสมุนของมันพี่น้องครับซาตานนั้นล่อลวงเราโดยวิธีไหนครับพระคัมภีร์บอกว่าโดยตัณหาของตา1โดยตัณหาของเนื้อหนัง2และโดยความหยิ่งผยองในชีวิต3เพียงครับ3อย่างนี้ครับตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังและความหยิ่งผยองในชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าปรารถนาให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ตกอยู่ในการทดลองพี่น้องครับจําได้ครับว่าพระเยซูนั้นได้ทรงสอนสาวกบอกว่าให้เฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวังอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานที่ว่าขออย่านำข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากครึ่งชั่วร้ายนั้นเป็นที่มาของคำว่าตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังและความหยิ่งผยองในชีวิตเชิญครับในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการทดลองนะครับมันคืออะไรการทดลองนั้นรากศัพท์นั้นมาจากภาษากรีกครับใช้คำว่า pierasmos ซึ่งใช้ในพระคัมภีร์มันหมายถึงการทดสอบหรือการทดลองนะครับคำภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายว่า temptation มีความหมาย temptation นั้นก็คือหมายถึงการทดลองในแง่ลบครับก็คือการล่อลวงให้ทำความชั่วนะครับในภาษาอังกฤษคำว่า temptation นั้นมีความหมายทางลบก็คือการล่อลวงให้ทำความชั่วแต่ในคำภาษากรีกมีความหมายเป็นกลางครับในพระคัมภีร์จะเห็นว่าบางครั้งแปลว่าการทดลองบ้างนะครับบางครั้งก็แปลว่าการพิสูจน์บ้างบางครั้งก็แปลว่าการทดสอบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำภาษากรีก pierasmos นั้นมีความหมายกลางๆครับนะไม่ได้บวกไม่ได้ลบในคำอธิษฐานของพระเยซูคำนี้น่าจะแปลว่าการทดสอบนะครับดังนั้นจึงสามารถถอดความได้ดังนี้ครับว่าเป็นคำอธิษฐานพระเยซูที่สอนเราทั้งหลายบอกว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดสอบนะครับขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดสอบทุกครั้งเลยครับที่มีการทดสอบตามกฎหมายผลลัพธ์อาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือการทดสอบนะครับในห้องเรียนในวิชาต่างๆผลก็อาจจะเป็นไปว่าผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบใครก็ตามมักจะเป็นไปได้เสมอครับที่การทดสอบนั้นจะกลายเป็นการทดลองได้ครับเพราะว่าในที่สุดแล้วจะไม่ผ่านจะมีคนผ่านและมีคนไม่ผ่านนะครับให้เรากลับมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมในปฐมกาลบทที่50ครับในปฐมกาลบทที่50ข้อที่20เป็นเรื่องราวของโยเซฟที่ได้ พบกับพี่น้องที่ได้พบกับพ่อหลังจากที่เขาเผชิญกับความตกต่ำในชีวิตถูกขายเป็นทาสที่อียิปต์หลังจากนั้นท่านก็ถูกโปรโมทเรื่อยมาชีวิตก็ขึ้นๆลงๆนะครับที่แย่ที่สุดก็คือติดคุกครับติดคุกอยู่หลังจากนั้นก็ถูกโปรโมทยกขึ้นไปถึงระดับนายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์2รองจากกษัตริย์ฟาโรห์เลยทีเดียวในปฐมกาลบทที่50นั้นเป็นการจบฉากชีวิตของโยเซฟนะครับจบฉากชีวิตของโยเซฟโยเซฟนั้นเจอกับพี่น้องของตัวเองและเจอกับคุณพ่อโยเซฟพูดกับพี่น้องของท่านที่ได้ขายตัวท่านไปยังอียิปต์บอกว่าพี่น้องฟังดีนะครับโยเซฟกล่าวว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่พระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีเห็นไหมครับพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่พระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีเพราะฉะนั้นจากบทเรียนตรงนี้นะครับทำให้เราได้รับบทเรียนที่ว่าเวลาที่เราอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขออย่านำข้าพงเข้ามาในการทดสอบนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าข้าขออย่านำข้าพงเข้ามาในการทดสอบซึ่งจะกลายเป็นการทดลองที่ข้าพงไม่อาจเอาชนะมันได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดสอบหมายความถึงพระองค์เจ้าข้าขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดสอบซึ่งจะกลายเป็นการทดลองที่ข้าพระองค์จะแพ้ที่ข้าพระองค์จะไม่อาจเอาชนะได้ที่ข้าพระองค์จะสอบตกพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องเผชิญกับบุคคลหลายคนหลายต่อหลายคนหลายประเภทหลายชนิดเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเราจะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เย้ายวนโย่ยวนยั่วยวนทั้งโมหะทั้งโทสะและอีกหลายๆอย่างที่เป็นของฝ่ายโลกที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะเนื่องจากโลกเรานี้ตกอยู่ในอำนาจของความมืดความชั่วร้ายและมารซาตานเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างดังเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือโรงหนังรายการทีวีหรืออะไรต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบได้ทั้งสิ้นเพราะมันอาจแสดงถึงความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณและมันจะช่วยให้เราเจริญเติบโตขึ้นถ้าเราสอบได้หรือไม่เราก็อาจจะพ่ายแพ้เราจะสอบตกการทดสอบนั้นก็กลายเป็นการทดลองครับจริงครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้อยากจะให้เราได้มีโอกาสคิดว่าสิ่งใดในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจเราเป็นการทดสอบเป็นการทดลองและมีหลายอย่างครับที่เราพ่ายแพ้ไปแล้วสิ่งนั้นก็คือเป็นการล่อลวงครับพี่น้องครับอะไรที่เป็นการทดลองที่ลุกเล้าหรือโจมตีจุดอ่อนของเราไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเราหรือและในที่สุดมันจะชักนำเราให้ไปทำบาปขอให้ทำอธิษฐานในวันนี้เป็นคำอธิษฐานที่เราจะป้องกันนะครับป้องกันและช่วยเราอย่าให้เรามั่นใจว่าเราปลอดภัยแล้วอย่าให้เราเหมาเอาหรือว่าเราทึกทักเอานะครับด้วยความเชื่ออันจอมปลอมว่าเราปลอดภัยแล้วอาเมน